har kørt i bil alt for længe, og maven er blevet lidt stor. Har jeg en tur til slet ingen penge, tag nu og lyt til mit råd. Gå hen ad vejen, ud i naturen, nyd så den herlige luft, ja ja. Kondi er sagen, kondi om dagen, gå dig en tur, det er sundt. Find dig et træ og sæt dig i skyggen, tag dig et hvilet minut. Så gå hen ad vejen, ud i naturen, nyd så den herlige luft, ja ja. Kondi er sagen, kondi om dagen, gå dig en tur, det er sundt. Jo da det, jo da det, jo da det, jo da det. Se dig i spejlet efter en uge, og du vil få dig et chok. Maven er væk, og formen er prima, kondi kan man aldrig få nok. Så gå hen ad vejen, ud i naturen, nyd så den herlige luft, ja ja. Kondi er sagen, kondi om dagen, gå dig en tur, det er sundt.